Şimdi bütün, her ve bazı sözcüklerinin Arapça kullanımlarını içeren birkaç ibare dinleyeceksiniz. Her gün. Kulli yum. Mutlu yıllar. Kulli am ve ente bi hayr. Bütün kalbimle. Min kulli kalbi. Bazı insanlar. Ba'dın nes.